ekspresowo niweluje po cenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 10 miliardów złotych przeznaczy Polska na wzmocnienie obrony granicy z Rosją i Białorusią. Sąd umieścił w areszcie mężczyznę, który strzelał do premiera Słowacji. Wietnamscy kupcy z Mariwilskiej w Warszawie otrzymali od swoich rodaków pomoc. Realizację Narodowego Planu Tarcza Wschód ogłosił w Krakowie premier Donald Tusk. Na wzmocnienie ochrony granicy rząd przeznaczy 10 miliardów złotych. Polska otrzyma też kredyt w wysokości 0,5 miliarda złotych na komponent satelitarny tarczy przeciwlotniczej. W poniedziałek będę rozmawiał o finalizowaniu procesu finansowania tego komponentu satelitarnego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. I otrzymamy ten kredyt, który zwiększy nasze bezpieczeństwo, 0,5 miliarda złotych. Mam nadzieję, że w poniedziałek ten meldunek Państwu będę mógł złożyć. Donald Tusk poinformował też, że w przyszłym tygodniu przedstawi informacje o działaniach państwa wymierzonych w autorów dywersji i sabotażu. Sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie mężczyzny, który dokonał zamachu na życie premiera Słowacji. Szef słowackiego rządu Robert Fico jest nadal w ciężkim stanie, ale czuje się już nieco lepiej. Sąd specjalny w Pezinku na zachodzie Słowacji najpierw przesłuchał 71-letniego Juraja C. Mężczyzna już w trakcie składania zeznań na policji przyznał się do winy. Prowadząca śledztwo w sprawie zamachu na słowackiego premiera prokuratura generalna zażądała tymczasowego aresztu dla zamachowca. Sędzia przyznał rację śledczym i uznał, że Juraj C. będzie w czasie postępowania przebywał w zamknięciu w areszcie śledczym w Nitrze. Według prokuratury i sądu istnieje prawdopodobieństwo, że podejrzany o usiłowanie zabójstwa premiera z premedytacją może próbować uciec lub popełnić kolejne przestępstwo. Wyrok nie jest prawomocny. Mężczyzna strzelał w środowe popołudnie 5 razy do Roberta Ficy. Premier leży w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Jak dzisiaj poinformowano, jego stan jest nadal ciężki, ale stabilny. Jest przytomny i regeneruje swoje siły. Z Bańskiej Bystrzycy, Piotr Piętka, Polskie Radio. Są ostrzeżenia synoptyków dla niemal całej Polski przed burzami. Po wielu dniach suszy IMGW zapowiada je w 15 województwach. Od rana burze mają przechodzić przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Dla reszty kraju ostrzeżenia obowiązują od 13 do końca dnia. Burze nie dotrą tylko na wschodnie krańce Polski. Wietnamscy przedsiębiorcy, którzy stracili swój majątek w pożarze hali przy Mariwilskiej w Warszawie, otrzymali pomoc od swoich rodaków. Przekazane wczoraj pieniądze, prawie 1 000 000 złotych i dary rzeczowe pochodziły ze zbiórki przeprowadzonej wśród społeczności wietnamskiej, mówi rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce Karol Hoang. Przez pierwszy tydzień żeśmy zebrali ponad 900 tysięcy złotych. Do tego trzeba dodać około 200 tysięcy złotych w produktach żywnościowych. Tą pomoc dzielimy na różne fazy. Pierwsza faza dla najemców i tutaj pomoc tarcza dla wszystkich. Kolejna faza będzie na następnym tygodniu dla pracowników, jest ich ponad 400. Tydzień temu w centrum handlowym przy Mariwilskiej wybuchł pożar, który spalił hale targowo-usługowe. Pracę straciło około 1300 najemców i 400 pracowników z Wietnamu. Wczoraj otrzymali oni także pomoc rzeczową. Rys, makaron, produkty spożywcze, nawet laciska, to dostałam również mleko, bambersy. Przyjechałeś, odbierz mi pomoc. Pieniądze dostajeśmy i jedzenie. No to ryż dostajeśmy, w ogóle takie przyprawy na naszej. Dla kupców, pomoc dla kupców z Mariwilskiej zapowiedziały także władze Warszawy. W tym muzeum zwiedza się, ale też gra. Tłumy warszawiaków w noc muzeów wybrały się do warszawskiego Muzeum Komputerów i Gier. Choć znajdujący się tam sprzęt ma kilkadziesiąt lat, działa świetnie i przynosi mnóstwo radości. Ponoć Tekken tam jest, z tego co widzieliśmy. Że koledzy, no to wiadomo, trzeba pokazać kto lepszy. Jest to tutaj uderzenie piłeczki paletką. Mały czarny telewizorek, wielka klawiatura z miejscem na kasetę taką jak do magnetofonu i joystick. Jasne, to są moje ciastki. Pani nie kusi, żeby pograć. Kusi i czekam grzecznie na swoją kolej. Właśnie nie wiemy jaka to gra. Odbijanie kuleczki, córka wygrywa, jest sprawniejsza. Teorię gier podczas nocy muzeów zgłębiał Michał Jędrkowiak, prywatnie także gracz, zwłaszcza symulator lotów. Wchodzi tu w grę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz pogramy na kortach i boiskach. Norbert Michalak. Dzień dobry, ale już na poważnie. Iga Świątek wygrała w finale tenisowego turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. W meczu o tytuł liderka światowego rankingu pewnie pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6-2, 6-3. Świątek i Sabalenka zagrały ze sobą ponownie niecałe dwa tygodnie po finale w Madrycie. Polka została trzecią tenisistką w historii, która w jednym sezonie wygrała w Madrycie i Rzymie. Piłkarze Jagiellonii Białystok nie mogą jeszcze świętować tytułu Mistrzów Polski. Zespół z Białegostoku w meczu 33. kolejki Ekstraklasy zremisował na wyjeździe z Piastem Gliwice 1-1. Wyrównującą bramkę dla Jagiellonii zdobył w 90. minucie Hiszpan Jesus Imaz, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Trudne to było spotkanie. Piast jest naprawdę w dobrym momencie, czuć to po nich w takim aspekcie pewności siebie, ale też to jest po prostu dobra drużyna i kolejny raz potwierdza to w tym meczu z nami, że bardzo trudno jest im się przeciwstawić, bardzo trudno jest stwarzać z nimi sytuację, dlatego finalnie, biorąc pod uwagę cały scenariusz tego spotkania, możemy być z tego punktu zadowoleni. W innych meczach Korona Kielce pokonała Ruch Chorzów 2-0. Takim samym wynikiem Śląsk wygrał z Radomiakiem Radą. W tabeli Jagiellonia wyprzedza Śląsk tylko dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. Ostatnia kolejka wyłoni zatem nowego mistrza Polski. W koszykarskiej Ekstraklasie pierwszy mecz półfinałowy dla Kinga Szczecin. King pokonał spójnie Stargard 104-86. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Kolejne spotkanie w poniedziałek. Reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn w koszykówce 3x3 w Debreczynie zagrają dziś o awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Obie polskie ekipy awansowały do ćwierćfinałów z drugiego miejsca. W grupie Polki o półfinał zmierzą się z mistrzyniami Europy sprzed 3 lat, Hiszpankami, mówi reprezentantka Polski Klaudia Sosnowska. Każdy zespół jest do pokonania. Po to tu przyjechałyśmy. Znamy Hiszpanki, grałyśmy nieraz przeciwko nim. Tak naprawdę w tej konfiguracji widzimy je po raz pierwszy. Widać po tabeli, że grupa im poszła łatwo. Na pewno to są bardzo wartościowe zawodniczki, znające też koszulkę 3x3. Z kolei Polacy o półfinał zagrają z Austriakami. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, w całym kraju miejscami przelotne opady deszczu i, jak słyszeliśmy wcześniej, burze. Na termometrach od 22 do 26 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Widzę, że zebrała się liczna gromadka, prawdopodobnie ciekawych, czy podniosę jeszcze ten saksofon, czy nie. Autor 3 kwadransów jazzu i legendarny muzyk swoje 80. urodziny świętował tak, jak potrafił najlepiej, grając kapitalny jazz. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Będziemy o nim zawsze pamiętać. A jego urodzinowy koncert w Trójce sprzed 8 lat wyemitujemy już dziś, tuż po 19. Autopromocja. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Piękne studio, a my w nim. Good morning, Mr. Firan. Rafuzar. Piotr Firan. Zaczynamy. Bed and breakfast. Hot and sweaty today, Piotr. Not really. Yeah, I'm hot and sweaty. You are, yes, very hot always. I tell you what, I was on my bike yesterday. Too long, too much. 4 wheels or two. 2 wheels, my friend. Do you know how to ride a bike? I learnt last week. Of course I know how to ride a bike, my friend. Nie miałeś problemów nigdy z równowagą? No, why? No, chciałem się trochę podśmiać. Do you? Okay, thank you very much. Ale jesteśmy w gronie przyjaciół. Dzień dobry Państwu. Hello. Razem spędzimy najbliższą godzinę. Stand on my feet. Take a look. Take a look. tears and believe in you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, somebody, ooh, somebody, somebody, can anybody find me somebody to love? Yeah. I work, he works hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my holiday. Oh, goes on, on a child out. My knees not straight away till the tears run down from my eyes. Oh, somebody, somebody, ooh, somebody. Początek. Find me somebody to love, please. Yes, yes, always. We sent... Not a fast love. Slow love. Slow love. What's the difference? Yes. You have to ask George Michael. What's the difference? Because the song, of course. I won't ask. Write a letter to God. Piotr, we asked everybody... You asked everybody a question, didn't you, last week? W zeszłym tygodniu, tak. To rzeczywiście. Prosiliśmy, żeby państwo ewentualnie, mając jakieś wątpliwości, jakieś pytania, ewentualnie pomysły na zagadnienia, proszę wysyłać bb@polskieradio.pl, jeśli chodzi o kulturę anglosaską, jeśli chodzi o życie na Wyspach Brytyjskich, jeśli chodzi o jakość życia, na przykład w Londynie, albo w innych miastach, albo w Glasgow, czy lepiej mieszkać w Glasgow, czy w Edynburgu. 10... godzina. Godzina, pociąg między Glasgow a Edinburgh. Jedzie tyle właśnie sobie, więc można sobie bardzo łatwo zaplanować życie w jednym i w drugim, albo pracę. And my gosh, you've been writing to us on bbmapolskieradio.pl. Lots of suggestions for what we're going to do. So today we are fulfilling one of your dreams. Somebody asked, I think it was Marco, what's the difference between English people, Scottish people, English people, Scottish people, Irish people, Irish people, English people. And we will try and look at the differences today. A są jakieś różnice? I think English people and Scottish people seem to be different. They look different, definitely. You've noticed this when you lived in Scotland. Przenieśmy może to na chwilę na grunt Polski. Mm-hmm. Proszę Państwa, czy Państwo dostrzegają te różnice między na przykład mieszkańcami Wielkopolski a Małopolski? To może te dwa z wyglądu, nie. Województwa, no nie chodzi nam o wygląd, chodzi nam o, o zachowanie, o wygląd, a może też mieszkańców Mazowsza, Lubelszczyzny, czy tutaj także dostrzegalne są pewne różnice? I don't see the difference. Ty nie widzisz? I'm an outsider, so I should see the difference. Not really. Maybe behavior is a little bit different in some places, but the difference between Scots and English people, for example, they do look different. There are more ginger people in Scotland that we all know. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o Polskę, to te różnice są bardziej subtelne, ale trudniej je namierzyć, ale mimo wszystko są, bo jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to można już usłyszeć różnicę, kto skąd jest akcencie. Czy to jest Szkot, czy to jest Walijczyk, czy to jest ktoś, kto mieszka w Londynie. A u nas wszyscy mówią podobnie. O, być może czasami zdarzają się pojedyncze słowa, już nawet nie wspominając o Ślązakach, którzy mają swoją gwarę, ale jeśli chodzi o najmłodszych, to oni rzadziej z tej gwary korzystają, rzadziej jej używają. Więc no, te różnice są na pewno trudne do wyłapania na pierwszy rzut oka czy ucha. Ale moim zdaniem są. But because it's one nation. Na przykład w podejściu do pieniędzy, na przykład w podejściu do hospitality. You think? I think so, yeah. Well, the difference between Poland and the UK is that we're talking about different countries here. Scotland, England, Wales, Ireland, no, but different United countries. Kingdom. It's United Kingdom. It's a United Kingdom of four different nations. So Ireland, Scotland, England and Wales are different nations. That's the difference. But one crown. But one crown, that's right. I was dreaming again, you were there with me. We were on the beach, running in the sea. You pointed to a sun-bedded dreams you can't read. And in that moment I snapped again. Something you see wakes you up from the dream. Wanna go back to sleep, but now you're up from the dream. Walk into the kitchen, pull the dishes from the sink. And you have changed in the blink of an eye. Pretty baby, innocently change the channel on the TV. Something to see wakes you up from the dream. Wanna go back to sleep, but now you're up from the dream. Walk into the kitchen, pull the dishes from the sink, and you have changed in the blink of an eye. Something you see wakes you up from the dream. Wanna go back to sleep, but now you're up from the dream. Walk into the kitchen, pull the dishes from the sink, and you have changed in the blink of an eye. Figure out what was happening. Are we already up from the dream? Or do we need to wake up again? Wake Up. That sounds like a Pink Floyd song, the beginning of a Pink Floyd song, Time. This is Better Than Breakfast. It is Better Than Breakfast. Polskie Radio. We're happy to be here. Piotr, you were asking me some questions. Myślałem, że masz alergię. No, not yet. Okay. Not yet. I'm lucky in that sense. Okay, question. Yeah, you were asking me questions about the difference between these nations. Rzeczywiście, czy jest jakaś niechęć, stereotypy na temat ludzi, którzy zamieszkują tę samą wyspę? Chociaż no, Irlandia jest oddalona, ale północna Irlandia jest częścią Zjednoczonego Królestwa. Right. Trzeba się przeprawić boat. You have to have a boat to go there. But... Or a plane. But właśnie, czy są takie punkty zapalne? Był taki punkt zapalny w postaci kamienia, który został skradziony, zdaje się, spod tronu w Szkocji, wywieziony do Anglii, right. Później znowu... Zamontował go pod tron brytyjski, znaczy angielski. Żeby już go nikt nie skradł. Well, officially, to be crowned the king of or queen of Scotland, you have to be crowned on the, I think it's called the Stone of Stoon or something like that. So they put it underneath the English crown, which meant that every time an English king or queen was crowned, they automatically became the king or queen of Scotland. Czyli to jest taka cegiełka, która jednocześnie obejmuje Anglię i Szkocję. Szkocja. To jest dwa w jednym. Ale dwa teraz w jednym. Jest. Ale oddali już. Oddali. I think so, yeah. Oddali. Więc, the differences. Bo był taki moment, nie wiem, czy to akurat o ten kamień chodziło, ale o coś bardzo ważnego, że ktoś właśnie ukradł ten element i nie mogli go znaleźć przez wiele, wiele dni. They found it now. Czyli to jest to, tak? Yeah, o to chodzi, yeah, o ten stone. I został tak bardzo mocno, zdaje się, że tam użyto jakiejś instalacji, żeby już nikt więcej That's go nie right. podebrał. Yes, because it's been stolen so many times before. You asked about the differences. I think the massive difference is accent. When I first went to Scotland years ago, I got on the bus. And the bus driver went, you, and I didn't have a clue what he was talking about. I couldn't understand anything. Glasgow has a very, very broad accent for me anyway. So that was difficult. But other than that, you sometimes think that they don't like the English very much because they think the English are superior. They think the English think that they're superior. So the Scottish people don't take too kindly to the English, but it's fine. It's really okay. To za chwilę wsłuchamy się w głos ludzi, That's którzy right. mają swoje spostrzeżenia na ten temat. A teraz spokojny utwór na Good Morning. the same. And this life is just a game. London Grammar. Zawsze zastanawiam się, czy chodzi tutaj o pewnego rodzaju dialektykę pochodzącą z Londynu, jeśli chodzi o nazwę samego zespołu. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje coś takiego jak Grammar School. To jest takie jakby chyba gimnazjum, tak? Gimnazjum, odpowiednik gimnazjum, trzyletnia szkoła po już, szkole podstawowej. To wróciło. Zlikwidowali, znowu wróciło Grammar School. No i tam także egzaminy różnego rodzaju, GCSE, mała matura i... I tell you what, I don't know the school system in England anymore. Really? I just know the GCSE. So I bet I'm more familiar with you that. You probably are. GCSE, yes. Czyli mała matura i A-levels matura. Yes, but now we're gonna find out what's the difference between, like... Po prostu the nations, postrzeganie. Mówi się the home nations, mówi się na to. English versus Scots. English versus Scots. What do English people think of Scottish people? They're friendly, but also like, potentially when you first meet them, they seem a bit grumpy or you feel like, oh no, have I said something? But then you get chatting and it's oh no, they're lovely and they're good fun and good crack. They're grumpy. Grumpy, czyli ktoś jest naburmuszony. Naburmuszony. They are a little bit, they are rough. People. Really? Well, they seem to be rough. They seem to be, because of the way they talk, it seems aggressive. It's like, hey, Glasgow, we're in Glasgow now. Some people think that Scottish people are quite rough. It's not true, of course, but that's the impression. Znam kilka osób. Znam, nawet bardzo dużo. Mm. Niektórzy są, ci, którzy są z countryside, są bardzo rodzinni. No, można powiedzieć, że żyją w takim klanie, że domy są oddalone od siebie, jeśli chodzi o syna, jeśli chodzi o ojca. Dziadek też mieszka gdzieś w pobliżu i ta rodzina często spędza czas ze sobą. Oni też sobie często bardzo pomagają. Jeżeli komuś potrzebna jest pomoc, w tym przypadku trzeba kogoś zawieźć do lekarza albo odebrać dzieci z meczu piłki nożnej czy z jakichś innych zajęć, to zawsze ktoś się znajdzie, kto w tym całym klastrze będzie miał czas. To jest different from Poland? Nie wiem, nie zastanawiam się. Raczej ludzie dzisiaj nie żyją już w takich wielopokoleniowych skupiskach. No, very, very different. To jest rozproszone. Yeah, but there's more countryside in Scotland, of course. So, what do the English people think of the Scottish people and what are the stereotypes? Ale chwileczkę, bo jeszcze wydaje mi się, że Szkoci są bardziej rodzinni niż Anglicy. I think so. Wszystkie osoby, które też z dużych miast znam, to bardzo często gdzieś tam w weekend, kiedy skończą pracę, mają wolny czas, jadą do mamy, jadą do rodziców, spędzają czas, bo jakby miasto jest trochę bardziej, na przykład Glasgow, bardziej do pracy, a Szkoci kochają przyrodę. Szkoci kochają spędzać czas poza, a i w Szkocji bardzo ważne, proszę państwa, może byśmy też to w Polsce wprowadzili. Aha. Kiedy jesteśmy gdziekolwiek, nad rzeką, idziemy na spacer w terenach zielonych, to warto powiedzieć zawsze hello, hi. Ludzie się pozdrawiają, witają. Po prostu tak jak u nas trochę na szlakach w górach. I think that's the same in England though, isn't it? Na szlakach. People say hello. Ale jeżeli ktoś w Szkocji komuś nie powie cześć na szlaku, to uznawany jest właśnie za grumpy person. So grumpy person. Czyli always English. Zawsze mówimy hello, hi, uśmiechamy się, idziemy dalej po prostu. A tak jest wszędzie w UK. That's what I think. So what are the stereotypes of Scottish people according to the English? They all play the bagpipes. Some of them did in real life. Yeah. Sometimes I feel like their stereotypes is quite aggressive. Right, like, firm tone of voice and passionate. You've seen all the Scottish emocjonalnie, tak? Passionate. Tak, bardzo, bardzo. Myślę, że tak. Myślę, że Szkocja uważa, że bardziej jest potrzebna Anglii niż Anglia Szkocji. Spotkałem się z tym. It's true for a number of reasons. Jeśli chodzi o na przykład wydobycie ropy naftowej, tak, na Morzu Północnym, no to, to w obszarze Szkocji wszystko się odbywa. Kilka lat temu zmienili granice morskie na korzyść Anglii oczywiście, which is not good. But I tell you what, Scottish people are great. They're fantastic engineers. I mean, if you look at the Industrial Revolution, nearly all the engineers who made the greatest inventions were Scottish. So. No i także stosunek do kiedyś królowej. Ciekawe, czy zmienił się stosunek do króla, ale już dawno nie byłem w Szkocji, więc I guess we're gonna find out it. So what's the stosunek, do you think? Hmm? What's the stosunek now, do you think? No, I don't know. I think they are ambivalent towards, they're not sure what they think, but Prince Charles has always done a lot for Scotland. He's always talked a lot about Scotland. He's always spent a lot of time there, like the Queen. So I don't think the things will change a lot. I think the Scots, they respect the Queen, now the King, but that's about it. Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles, petits trous dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. Et moins je dors et plus je pense, et plus je pense et moins j'oublie l'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï tout ce silence qu'il est cosmique cet ennui. Dois je recourir à la science, anesthésier l'insomnie. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. Et puis passé minuit, je danse au rythme des tachycardies. Et tout s'emballe et tout balance, et tout m'étale et tout me fuit. La lune est un fruit un peu rance, la vie est une maladie. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, quant à moi j'ai des insomnies. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. So you were saying you think that the Scots don't like the Queen and the King? They want to be free. They want to be free. Freedom! From crown. Well, I think there's a respect of the Queen and the King, now the King. But you're probably right. They probably don't want the King. They just want to rule themselves. Nawet kiedy królowa Elżbieta II odeszła i było to Freedom! Pożegnanie. Nie, nie. I książę Karol, przyszły król, przyjechał do Edynburga, to doszło do kilku incydentów, było. Okrzyków takich, ale które... Są. No właśnie o tym mówię, że są ludzie, którzy oczywiście jakby bardziej to manifestują, a są tacy, którzy mają swoje zdanie, ale go nie wypowiadają. Kilka lat temu był sondaż i wygrał Sean Connery jako nowy król lub prezydent Szkocji. Which would be a great idea, I think. That'd be fantastic, Sean. Hello, I'm the King of Scotland. Wouldn't that be great? Tak dobry myślisz? Film, dobry film, King of Scotland. No dobrze, Raf. Jeśli chodzi o... Ale sporo jest tych nieporozumień, bo jest. Anglicy także. Właśnie ciekawe, czy Anglicy są autorami głównie tych złośliwości, na przykład pod adresem Walijczyków albo Irlandczyków. No, Szkoci są skąpi. Według Anglików. Yes. So according to the English, the Scottish people are stingy, they don't want to spend money, they're all ginger and they're all grumpy. Taki jest stereotyp. A w drugą stronę chyba jest mniej stereotypów. No właśnie. That's what I think. Warto wyciągnąć z tego wnioski. I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. for love. Heaven is in your eyes. Bright as the stars we're under. Always at any wonder. I'm in the mood for love. Why stop to think of weather? This little dream might fade. We've put our hearts together. Now we're one, I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. To think of weather, this little dream might fade. We put our hearts together. Now we're one. I'm not afraid. I'm in the mood for your love. Simply because you're near me. Funny that when you're near me, I'm in the mood for love. Tak sobie myślę, kto ma większą skłonność do zabawy, czy Anglicy, czy Szkoci? I thought you were going to say Raf czy Piotr. We both. Jeszcze Szkoci do czy Anglicy have do zabawy? Mm-hmm. I'm not sure, it's a good question. Wydaje mi się, że bardziej wyluzowani, mimo że są na północy, to są Szkoci jednak. That's a good question. I don't know. I don't think there's a difference, to be honest. Ten utwór, który był przed momentem jakoś tak angielski. Zawierał taką fiestę w sobie, więc... A, angielski? Yeah. Dobrze. So we've talked about the Scottish people. Tak. How about the Irish people, Piotr? Irish people have... Irish people, they speak like that. Oni mają żal duży. Mają? Do Anglików, tak. Yes, I taki historyczny. A little bit of regret they have in their way they approach the English all the time. But I love Irish people. I really... They're just really genuine, authentyczni ludzie. I love them, I really do. But... So what is the difference between the Irish and the English? Friendliness. Now, I know the Irish have the reputation for being the friendliest people in the world, but I actually found that English people were friendlier than Irish people. And I feel like I'm going to get so much hate for saying this, but I feel like, well, I'm Irish, so I can say this, right? We are friendly. Like, we do say hello to people on the street that we don't know, and we do, like, talk to people in queues and shops and stuff. But I feel like the Irish people are friendly, but more so to be polite than to actually be friendly. Like, I say hello to people on the street because I think it's rude not to. Yeah, do you hear where I'm coming with this? Like, sometimes you're nearly friendlier to strangers than to people you know out of politeness is what I'm trying to say. So friendly, polite, czym to się różni? Czy co, polite jest bardziej jakby przestrzegający etykiety, która wiąże tak się jest z politeness, mm-hmm. A friendly to jest osoba, która rzeczywiście konkretnie jest w stanie na przykład komuś zaproponować pomoc, bardziej tak? Bardziej autentycznie, powiedzmy. I Anglicy niby, że są bardziej friendly, tak? Co, i to Irlandka powiedziała, co mnie bardzo zdziwiło, że Irlandczycy są bardzo mili, uprzejmi, ale Anglicy bardziej. No, może. Zawsze uważam, że jest taki fasad. No, I think it's a facade in America. Oh my gosh, good morning, Piotr. You look so good. Yes, ale zauważaj, że Amerykanie zawsze mówią, you look amazing, you know. To jest, że to jest taki właśnie dla nich komplement dyżurny, yes. Że oh my god, you look amazing, what happened? You've just woken up, you haven't slept. Tak. And my god, you look so good today. So different. Yeah. No, but Irish people, I think Irish people are great, but we asked the same Irish girl what she thinks the differences are, if they are very, very different, the English people and the Irish people. England is just so similar to Ireland, which again, I know we're like literally beside each other and I know we have a very connected past, so it makes sense. But like, I just think things like the sense of humour is so similar, which was nice because even though I was in a different country, it just felt like I was at home there. Like, it just felt like you could slot right into life in England and it wouldn't be really any different than it is at home. Czy zwróciłeś uwagę, jak pani mówi? I love the Irish accent. Jest początek bardziej angielski, a zakończenie wyrazów bardziej amerykańskie. That's right, yeah, yeah, it's... Czyli tak, to już wyspa bliżej Stanów, za nami Anglia, przed nami Stany. You know why? Because so many Irish people went to America, that's why. So there's a lot of, if you go to places like Chicago, Boston, you can hear the Irish accent there. Lots of people in Boston from Ireland. So, jak yes. Ona zrobiła? Londoner. Londoner. Yes. Londoner. That's right. Good Times, a bit of a Latino version, which we like a lot. I komu brakuje słońca, ten nie znalazł, mam nadzieję. That's right. Just tasted a little bit like Podaram i trochę słońca. A propos kolorów, dużo koloru czerwonego na najnowszym portrecie. Czerwony, króla. Różowy, I'd say. Czerwony, różowy, chociaż pewnie chodzi o to, na jakim ekranie to oglądasz, czy na telefonie, czy na komputerze That's i tak right. dalej, no to się różnią te odcienie, ale zaskakujące jest to, jak ten portret wygląda. Z drugiej strony tak sobie myślę, że kiedy króla jesteś... Króla Karola oczywiście. Tak, portret króla Karola. Pierwszy oficjalny. Kiedy jesteś w zamku, nie wiem, Windsor, albo jesteś w Buckingham Palace. Co tydzień? No to tam jest bardzo dużo takich portretów związanych z tymi, którzy już byli, z królami, książętami. Więc to jest wszystko wedle określonego wzoru. I trudno byłoby znaleźć coś, co razem. Się wyróżni. Mm-hmm. I udało się, mam wrażenie. I think it's beautiful because he's painted King Carol. King Charles's face is normal. His hands are normal colors, but his costume, he's wearing a regimental costume, an army costume, is red. I mean, it's all in tones of red. It looks very, very... The background is red as well. I think it's a beautiful portrait. To jest taki szkarłat, purpura. Yeah. Ale to nie jest jednolity kolor. Tam są jakieś takie niuanse, gra czernią. If it looks as if somebody's taken a photo of King Charles and put a pink filter on top, but not put it on his face and not put it on his hands. It's very, very strange. Very, very modern. And I think it's fantastic. Dużo oczywiście o tym się mówi, dużo o tym się pisze, że kontrowersyjne, bo to nie konserwatywny portret, tylko jakiś inny, modern. Może my poprosimy sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała mój i twój portret właśnie w takiej konwencji. It probably be your face and my body. Or what would be worse, your body and my face. Jeśli chodzi o te toń czerwieni, to akurat twoje ciało by się nadawało. Ich bin dein König. Können wir heute treffen? Ja, wir können. Ja? Fantastisch, Björk, fantastisch. Ich kann, wir können. Ja. Helden bei David Bowie. By the way, he pronounces Chance. Był taki czas, że bardzo dużo utworów powstawało w języku angielskim i w niemieckim także, ale zdaje się, że David Bowie miał też taki swój okres. Yeah, the Beatles, the Beach Boys, niemiecki. David Bowie, they had a deutsche Phase. Phase? I don't know what you say in German. Deutsche Zeit, funky Zeit. Funky time. It's funky time in German. Let's get back to English. Yes, we talked about the difference between the nation states, the home nations, and we were interested what the English people think of the Welsh. The Welsh. Well, I am Welsh, actually. They're very good rugby players. They've got short, stocky legs, which is probably why they're good at rugby. They've got a strange language, which they love. What else about the Welsh? Well, they eat Welsh cakes. I hear there's a lot of sheep in Wales. That's very true. And they also have very good lamb, actually. They have a very good lamb called salt marsh lamb. There's also a lot of castles in Wales. There's lots of castles in Wales. They also have, they play rugby and they sing very, very well. But you speak Scottish right now? No. No, I'm trying to be Welsh. It's not working. It's not working enough. No. You're trying to be a Pakistani. Yes, an Indian a bit. Yes. I love Wales. I have to say. Could you? No. My tikka masala. No, we're not going down that road. Okay. I had the best holiday of my life in Wales, in Carnarvon, near the castle of Carnarvon. Beautiful place. It is. The coastline in Wales is just phenomenal. It really is. If you want to go, you'll have one of the best holidays of your life. Anyway, so that's what the English thought of the Welsh. And now we're going to flip it round. What does a Welsh person think of the differences between Welsh and English? Stereotypes of English. I can't really think of any offhand, to be honest with you. Me, myself, I haven't got nothing against English people, the way I see it. We're all from this little one island called Britain, so we're all the same people. The only thing we've got is a different accent. Different accents, you speak like that. Did you understand that? So that was it English? That was a Welsh person. A Welsh person. There's no difference between us and the accents. We're a little island together. Język waliński jest chyba jednym z najstarszych w ogóle używanych języków przez jakąś zbiorowość w Europie. Could be. Bo litewski oni mają bardzo często także dwa języki. Po prostu używają języka angielskiego ze swoim akcentem i używają tego Gaelic. Gaelic. Welsh Gaelic. It's funny, Welsh is funny because Welsh practically disappeared, and then it came back in the 60s and 70s because they brought it back in schools. But one of the most famous actors in the world, Michael Sheen, he's a Welsh actor, of course, he's from Wales, tells us about his favourite Welsh saying. My favourite Welsh saying. So my girlfriend is from Sweden, and she has only just come to Wales for the first time. So when people say goodbye in Wales, certainly where I come from, people say ta-da, ta-da, ta-da, ta-da. And my girlfriend, when she came, thought that people were doing like you do at the end of a magic trick. Ta-da! And she couldn't understand why everyone goes around going ta-da all the time, like they're really pleased with themselves. They've done something really clever, which they have because they're Welsh. We are a magic people, constantly doing magic tricks, which is why we need to say ta-da all the time. Ta-da. Po prostu papa. Chyba masz w sobie coś Walijczyka. Proszę Państwa, w radiu zawsze tak się zachowuję i idę korytarzem i nagle wyskakuję z jakiegoś bocznego wejścia i krzyczę ta-da! You've noticed. Ja tak, zauważyłem. Tell you the news, my head's been wet with the midnight dew.